L'Associació de Veïns del Casc Antic de Vilafant presenta el Banc del Temps de Vilafant. Una iniciativa que consisteix en intercanvis de favors, serveis, habilitats i coneixements orientats a generar relacions veïnals i comunitàries que ens permetin viure millor. Els intercanvis són comptabilitzats en unitats de temps, hores. Així, qui presti un servei tindrà temps que després li serà retornat rebent un altre servei que demani, generant d'aquesta manera recíproques relacions i serveis en què no n'hi hagin diners pel mig. Què es pot intercanviar? Cuidar nens i d'altres persones durant períodes curts de malaltia, acompanyar persones grans al metge o a realitzar altres gestions, realitzar petites feines domèstiques o fins i tot alguna reparació, passejar, acompanyar al cinema, al teatre, etc. Ajudar amb feines hortícoles, intercanviar habilitats musicals, esportives o artístiques. Aquests són tan sols alguns exemples dels molts d'intercanvis que es poden fer. Per a més informació del Banc del Temps de Vilafant, a la seu de l'Associació de Veïns del Casc Antic, situat a la rectoria de la parròquia de Vilafant, el tercer divendres de cada mes, de 6 a 8 del vespre. Telèfon 972 54 66 32 o podeu adreçar un correu electrònic a btvilafant@gmail.com o visitar la nostra web www.bancdetempsdevilafant.blogspot.com. Apunteu-vos i gaudireu del benestar de compartir.